أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الله شافي الله كافي برنامج حكمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کا موضوع سر درد ہے اور سر درد کی کئی اقسام ہیں. اس میں آج ہم آپ کے سامنے مائگرین کے بارے میں بات کریں گے کہ مائگرین کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, اور سدباب اس کا کیسے کیا جائے, اس کا علاج کیسے کیا جائے. بنیادی طور پہ سر میں درد کے کئی وجوہات ہوتے ہیں, کئی بیماریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے, بعض لوگوں کسی خوشبو سے سر میں درد ہو جاتا ہے. سر میں درد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دماغ میں خون افراد کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے, اور بعض دفعہ سر میں درد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون جو جمع ہوتا ہے اس کی واپسی کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے. تو یہ بھی ہم سر درد کی علامات میں سے لیتے ہیں. لیکن مائگرین ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں مریض کی طبیعت متلاتی ہے, طبیعت میں اس کے الٹی کا احساس ہوتا ہے, کمزوری ہونے لگتی ہے, اور پہلے درد ہلکا سا ہوتا ہے اور بعض دفعہ بائیں جانب اور بعض دفعہ دائیں جانب یہ درد شروع ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے زیادہ تر نوزیا جو ہے مریض محسوس کرتا ہے, اور چکر شروع میں آتے ہیں, لیکن وہ درد پھر ابرو اور بھووں کی طرف سے اوپر کی طرف جب جاتا ہے تو وہ شدت اختیار کر جاتا ہے, اور مریض اس کے بعد لیٹنے کی کوشش کرتا ہے, وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا, اور اس کا عرصہ جو ہے 2 سے 3 گھنٹے بھی ہوتا ہے, اور بعض دفعہ اگر یہ بڑھ جائے تو یہ پورا دن 24 گھنٹے تک کے یہ درد تنگ کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر جب پوری رات نیند کر لی جاتی ہے تو یہ درد ختم ہو جاتا ہے, یا پھر بعض مریضوں کو درد الٹی ہونے کے بعد ختم ہوتے ہیں کہ ان کو ایک لمبی سی الٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مائگرین کا درد جو ہے ختم ہوتا ہے. اب اس کا علاج کس طرح کیا جائے, دنیا کے اندر اس کی جو ریسرچ ہوئی اس میں ابھی تک ان کی وجوہات نہیں پتہ چل سکیں, اور وہی پین کلر سے اس کا علاج ہو رہا ہے, اور اس کے لیے کوئی خاص دوا جو نکلی بھی لیکن وہ اس کو ختم نہ کر سکی, اس کی شدت کو ختم نہ کر سکی. دنیا میں اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے, مائگرین کے نام سے دوائیں آئیں ایلوپیتھک کے اندر, لیکن وہ اس میں استحکام نہیں پیدا کر سکے, اور اس بیماری کو یہی کہتے رہے کہ اس پہ ابھی تحقیق ہو رہی ہے, ابھی اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن مائگرین کا صحیح معنوں میں علاج یا اس کو ختم کرنا دریافت نہیں ہو سکا. لیکن طب یونانی یا طب نبوی کے اندر اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کا انشاءاللہ تعالی اس میں اس کا حل ہوتا ہے. خاص طور پہ قطور بہت عمدہ چیز ہوتے ہیں کہ جب آپ کو یہ درد ہو. درد کے علاج سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ زیادہ تر مائگرین کا درد جو ہے خواتین میں ہوتا ہے, خاص طور پہ وہ خواتین جو کہ ویک ہو جاتی ہیں, وہ خواتین جن کے ماہانہ نظام میں خرابی ہو جاتی ہے, اور وہ خواتین جو دماغی کام زیادہ کرتی ہیں, اور ان کو یہ عموماً ہو جاتا ہے الجھن یا پھر ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. لیکن مردوں میں عموماً جو دیکھا گیا ہے کہ یہ درد ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ دماغی کام کرتے ہیں, بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, اپنی زور کے لحاظ سے بہت زیادہ کام کرنا, رات کو 14-14 گھنٹے صبح سے رات تک کام کرنا, اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. عموماً اب ہم اس کے لیے کیا کریں کہ جب یہ درد ہو تو اس کے لیے پین کلر تو ہم فوری کھا لیتے ہیں, لیکن اگر آپ سندل اور کافور ہم وزن ایک ڈبی کے اندر رکھیں, اور جب بھی آپ کو درد شروع ہو فوری طور پہ اس ڈبی کو ہلا کے اور اس کو سونگھنا شروع کر دیں. 2 چیزیں ہیں, سندل اور کافور پسا ہوا, آپ اس کو ڈبی میں رکھیے, اور جب آپ کو دورہ شروع ہو درد محسوس ہونے لگے تو اسے آپ فوری طور پہ سونگھنا شروع کر دیں. اسی طریقے سے مرمکھی اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے کہ مرمکھی جو ہے وہ بازار میں مل جائے گی, اس کو کالے سرکے میں لیپ سا بنا لیجئے, آپ کے جب درد شروع ہو تو اسی وقت آپ اس کو لیپ کو پورے سر پہ दाएं जानिब या बाएं जानिब जहां भी आपके दर्द हो रहा है या फिर पूरे पेशानी पर भी उसको लगा के ऊपर से पट्टी बांध सकते हैं। मरमुक्की और सिर का ये मिला के आप लगाएंगे तो इससे बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें रीठा बड़ी उम्दा चीज़ है। रीठे का तो बाकायदा मैंने देखा भी कि रीठा ले लिया जाए और किसी भी पत्थर में थोड़ा सा पानी डालकर और उसको घिस के जो उसका पेस्ट है वो दोनों नाक के नत्थों में, अगर इस तरफ दर्द हो रहा है तो इस नत्थे में, अगर इधर दर्द हो रहा है तो इस नत्थे में, दो दो कतरे रीठे को पानी में घिस के जो है वो नाक में ड्रॉपर के जरिए डालिए। इससे दर्द बाज दफ़ा तो फौरी तौर पर बेहतर हो जाता है, रीठा और पानी। इसी तरीके से नाजबू जो कि एक खुशबू वाला दरख्त जिसे हम तुख्मे रेहान भी कहते हैं, वो उस होता है नाजबू। नाजबू एक खुशबू वाला दरख्त होता है, उसको पत्ते आप ले लें और उस पत्ते को किसी चमचे में उसके कतरे निकाल लें और उस नाजबू के जो कतरे होते हैं वो नाक के दोनों नथनों में डालना है। रीठा तो जिस तरफ दर्द है उसके अगेंस्ट डालना है, लेकिन नाजबू जो है वो दोनों जो है नाक के नथनों में डालना है, दो दो कतरे। तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है। और बड़ी आम सी चीज़ नमक है कि नमक घरों में होता है तो नमक ले लिया जाए और उसको पानी में घोल के और उसको ड्रॉपर में डाल के इस तरीके से नाक को ऊपर तक के धोया जाए तो इससे भी एयरवे सिस्टम जो है वो बेहतर होता है। कलौंजी का तस्करा मैं ज़रूर करूँगा कि कलौंजी बड़ी उम्दा चीज़ है कि सुबह के वक्त आप तकरीबन एक चुटकी कलौंजी जो है वो खाइए बताशे के साथ। सुबह कम से कम अगर तीन बताशे, अगर आपको शुगर नहीं है तो सूरज निकलने से पहले आप ये खाकर देखें, ये बड़ी उम्दा चीज़ रहती है। इसी तरीके से अगर आप एक दवा तैयार कर लें, ये भी सूरज निकलने से पहले तकरीबन जब सूरज होता है आजकल जैसे 5 बजे आप वो दवा खा सकते हैं, तो इसमें अस्तखुद्दूस आपको लेना है तकरीबन 1 ग्राम, इतना सा अस्तखुद्दूस लेना है। काली मिर्ची के 7 दाने आपको लेने हैं और साबित धनिया जो होता है या उसको अगर ताज़ा पिसा हुआ है धनिया है वो आपको लेना है 4 ग्राम, वो 1 ग्राम अस्तखुद्दूस और 4 ग्राम साबित धनिए को पीस लीजिए। ये रात को आप पानी में आधे गिलास पानी में मिला दीजिए। बहुत ही उम्दा नुस्खा है, इसे दोबारा बता देता हूँ। अस्सुखुद्दूस 1 ग्राम, साबित धनिया जो है 4 ग्राम और काली मिर्ची के सिर्फ 7 दाने, हल्का सा उसको कूट दीजिए और उसके बाद 1 गिलास पानी में रात को डाल दीजिए। छोटा गिलास हो, वैसे जैसे ये गिलास है तो इसको आधा गिलास आप ले लीजिए, इसमें ये तमाम चीज़ें आप डाल दीजिए और पूरी रात वो उसको ढाँप के रखिए और सुबह फिर वही 5 बजे सूरज निकलने से पहले आप उसे पी लिया कीजिए और जो आपको बताया गया वो आप इस्तेमाल करें। इसी तरीके से रोगन कद्दू जो है बहुत उम्दा रहता है कि रोगन कद्दू, रोगन काहू और रोगन बनफ्शा, ये 3 चीज़ें आप लिख लीजिए, रोगन बनफ्शा, रोगन काहू और रोगन कद्दू, ये 3 चीज़ें बाज़ार में मिल जाती हैं। इनको आप हम वज़न मिला लीजिए और मिलाने के बाद अपने सर पे इसकी रोज़ाना मालिश कीजिए। जो माइग्रेन का दर्द होता है ये अमूमन रोज़ नहीं होता, इसके एक टाइमिंग होती है कि हफ्ते में 1 मरतबा होगा, हफ्ते में 2 मरतबा होगा, बाज़ लोगों को महीने के बाद होता है। तो इसमें यह कि इसके बीच में जैसे मैंने अस्सखुद्दूस, काली मिर्च और धनिया का इलाज बताया, ये अगर आप सुबह के वक्त ले लें तो ये बहुत उम्दा रहता है। इसी तरीके से सर में अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो काफूर और नौशादर और चूना थोड़ा थोड़ा सा लेके एक बोतल में रखिए, उसको हिलाइए और उसका डाट हटा के उसको सूंघने से भी जैसा भी सर का दर्द हो वो भी ख़त्म हो जाता है। इस पर मज़ीद बात करते हैं और इंशाल्लाह यहाँ पर हम एक वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं। मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारा आज का मौजू सर का दर्द और उसमें माइग्रेन हमें आज का मौजू दिया गया और उस पर हमने बात की, आपके सामने तमाम चीज़ें रखी। हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? जी हम अफरोज इंडिया से बात कर रहे हैं। वो हमको ये पूछना था, भंगरसिया ढृंगराज को ही कहते हैं क्या? गठिया। हेलो, भंगरसिया और ढृंगराज एक ही है क्या? और एक हमको ये पूछना था कि हमको उल्टी की शिकायत रहती है, हम खाना खाते हैं तो उल्टी उल्टी हमको लगता रहता है और 15 दिन में, हफ्ते या फिर महीने में हमको उल्टी होना ही होना है। अच्छा अच्छा, उल्टी आपको ज्यादा होती है? हाँ, और उल्टी उल्टी लगता रहता है, खाना नहीं खाया जाता। आपने जो जड़ी बूटी का नाम लिया, ये किस पर्पस के लिए होती है? चूंकि हमारे पास उर्दू ज्यादा समझी जाती नहीं, है। आपने ही एक बार बताया था वो भंग रसिया बालों के लिए आपने बताया था, अच्छा तो अच्छा हम वो वो मतलब भृंग राज यहाँ पे। भंगरा सिया है, भंगरा सिया, काला भंग भंगरा, रसिया, भंगरा और उसके बाद काला आगे लिख दे, भंगरा काला लिख दीजिए या भंगरा सिया, ठीक जी है? वो ये मैं आपको उल्टी के बारे में बताता हूँ, उल्टी जो आपको हो जाती है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से? अब्दुल कयूम बात कर रहा हूँ, भावल नगर से। आप टीवी की आवाज बंद कीजिए कयूम भाई, ताकि हमें आवाज आ सके। जी फरमाइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम कयूम है और भावल, अब्दुल कयूम, भावल नगर से बात कर रहा हूँ। ठीक। मुझे दमे की शिकायत है, मतलब के डॉक्टर बताते कि दमा भी नहीं है, एलर्जी है। मैं थोड़ा सा पैदल चल लूँ या वजन उठा लूँ तो मुझे खांसी शुरू होती है शदीद, और सांस से उलटना शुरू हो जाता है, और ठंड की वजह से मुझे एलर्जी होती है बहुत ज्यादा। एक तो मसला बना हुआ डॉक्टर के, जब छोटे हुए जी निमोनिया और इस वजह से, ठीक है। और सारी जो भी मैं दवाई खाता हूँ सिर्फ हफ्ता आराम रहता है, बाकी खत्म हो जाता है, आराम नहीं आता मुझे। ठीक है जनाब, आप जवाब देते, बहुत शुक्रिया। हाँ, बस इंडिया से जो कॉल थी उनको मैंने एक बात क्लियर कर दी कि वो बालों के लिए मैंने उनको बताया था कि इसे भंगरा सिया, तो वो भंगरा सिया है कि उसको काले तिल के तेल के अंदर जो है वो उबाला जाए, और उबालने के बाद उसको छान के फिर बालों में लगाया जाए, तो वक्त से पहले जो बाल सफ़ेद होने लगते हैं उनके लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है, भंगरा सिया और काले तिल का तेल, इसको उबालने। और दूसरा इन्होंने सवाल किया था, अफरोज साहिबा थी इंडिया से, कि उल्टी का मसला इनको रहता है। उल्टी की कई वजूहात होती हैं, जैसे अभी हम माइग्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी उल्टी होती है, लेकिन उल्टी के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो आलू बुखारा और सूखा अनारदाना है, कि इन दो चीज़ों को आप ले लीजिए, सूखा आलू बुखारा 100 ग्राम और सूखा अनारदाना 100 ग्राम, इन दोनों को आप 1 लीटर पानी में जो है वो अच्छी तरह उबाल लीजिए। उबालने के बाद जो इसको छान लीजिए और इसे आप फ्रिज में या ऐसी जगह महफूज रखें जहाँ गर्मी ना हो। ये आप जो है तकरीबन 4-4 टेबल स्पून जो है सुबह, 4 टेबल स्पून शाम को खाने से पहले पी लिया कीजिए, तो इससे जो जनरल उल्टी कैया वगैरह वो बेहतर हो जाती है। हमारे पास दूसरे कॉलर अब्दुल कयूम साहब बावल नगर से, इन्होंने बताया कि इनको एलर्जी बहुत रहती है, इनको खांसी का मसला है, इनको कमज़ोरी का मसला है। इसके लिए आप एक जोशंदे का इस्तेमाल कीजिए, इसमें जो है वो बनफ्शा, गुले बनफ्शा है और बर्गे बनफ्शा, ये आप एलर्जी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खांसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्गे बनफ्शा और गुले बनफ्शा 5-5 ग्राम ले लीजिए, और इसे जो है पानी में उबाल कर छान कर आप एक गिलास के करीब, छोटा गिलास जो होता है वो सुबह लीजिए और एक गिलास के करीब शाम को, तो ये आप 2 दफ़ा लीजिए, इससे आपकी तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपस एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? मैं बैठी से बात कर रही हूँ, ताज वसन मेरा नाम है जी, और मेरी उम्र 40 साल है जी। मैं आपसे पिछले बार भी अर्ज किया था, जब आपका प्रोग्राम पिछले हफ्ते हुआ था तो आपने कहा था मैं कल इसका जवाब दूंगा, फिर मैंने कल इंतजार किया था, फिर भी आपने जवाब नहीं दिया था। ताज वसन देर की सिंध से, शायद आपको याद होगा, मैंने ये मसला अर्ज किया था कि मैं 70 किलो मेरा वजन है, और मैं साल से अपना शुक्र है वजन मेन कर रखा हुआ है, यानी 70 किलो ही है, लेकिन मेरा पेट इतना बड़ा हुआ है कि जैसे 10 महीने की औरत मैं नॉर्मल हूँ, मेरा बिल्कुल यानी वो कैसे जैसे कहते हैं बॉडी, सिर्फ पेट मेरा बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, इसलिए मैंने बरगे, सुदाब, सौंफ और अजवाइन ये मैंने कूट के मैंने फक्की बनाई थी, 1 महीना मैंने ये लिया, फिर उससे मुझे ना मोशन हो गए थे, ठीक, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा पता नहीं ये मसला ऐसे ना बढ़ जाए, आपसे मशवरे के लिए फिर मैंने अर्ज किया है, आपसे फोन किया है, रिक्वेस्ट की है। चलें, आप टीवी देख रही हैं? आप टीवी देख रही हैं? जी जी बिल्कुल देख मैं रही अभी हूँ। आपको 2 मिनट जवाब देता हूँ। हमारे पास और कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी कौन साहब कहाँ से? फहीम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फहीम साहब, सर ये जो है ना मेरा मसला ये है कि मेरे रात को सोए जो है ना खोल पड़ जाता है। सोने में क्या हो जाता है? रात को ना वो क्रूल सा पड़ जाता है टांगों में, तो वो अच्छा। ना वो बड़ा उठ के रात को आधी रात तक तकलीफ होती है। अच्छा तो आपको शुगर तो नहीं है? नहीं शुगर नहीं है, आसाबी कमजोरी की वजह से ये है। उम्र कितनी है? उम्र है मेरी 31 साल। चलें ठीक है, आपको जवाब देते हैं। आपस जो ढड़की से थी ताज साहिबा, उनको सबसे पहले तो माजरत, पिछली दफ़ा कुछ एक आध दो सवाल रह गए थे क्योंकि वक्त की कमी की वजह से। आपने बताया आपके पेट का मसला है, इसके लिए आप सिर्फ दो चीज़ें ले लीजिए। आप सबसे पहले जो है सफ़ेद ज़ीरा ले लें 5 ग्राम, यानी कि जो टेबल स्पून होता है वो भर के आप एक चमचा ये ले लीजिए, और लेमन ग्रास जो है वो ले लें 5 ग्राम के करीब, और एक अदद नींबू। करना ये है कि इन दोनों चीज़ों को आप पानी में अच्छी तरीके से उबालिए और दो अदद नींबू को काट के और उसको निचोड़ के उसका रस अलग कर दें, और उसके छिलके, दो नींबूओं के छिलके आप इसमें डाल दीजिए। एक टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसी तरीके से लेमन ग्रास और नींबू के छिलके, ये आप पानी में खूब अच्छी तरह उबालिए और फिर छान कर ये सुबह एक गिलास पीजिए और शाम एक गिलास पीजिए। परहेज़ आप रखें, चिकनी चीज़ें तली हुई चीज़ों का आप परहेज़ रखें, इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। फहीम साहब लाहौर से थे, इन्होंने बताया कि इनकी नस का मसला होता है, रात को जब ये सोते हैं तो ये अमूमन आसाबी कमज़ोरी, नर्वस सिस्टम जो है इसकी ख़राबी की वजह से ये होता है। इसके लिए आप आकर काढ़ा ले लें, तकरीबन एक खुराक तो नहीं, मैं पहले ज़्यादा बता दूँ फिर आपको बताता हूँ कि आकर काढ़ा आप 10 ग्राम मंगवा लीजिए, अच्छी किस्म की 10 ग्राम, और इसी तरीके से जायफल 1 अदद ले लीजिए और मिश्री जो है 100 ग्राम। ये तीनों चीज़ों को आप पीस लीजिए, और पीसने के बाद ये आधा चाय का चमचा आप सुबह और आधा चाय का चमचा शाम को आप लीजिए, तो इससे इंशाल्लाह ताला आपका मसला आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएगा। हाँ पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, हकीम साहब कैसे हो? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब कहाँ से? जी मैं जरीन खान बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। जी कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। जी हकीम साहब, जब मैं सो जाता हूँ ना ठीक शाम को, तो सुबह उठ जाता हूँ मेरा सर में हल्की हल्की दर्द हो जाते है। ठीक है ठीक, तो फिर वो थोड़े देर दो तीन दिन घंटे बाद फिर ठीक हो जाते। अच्छा। तो ये पूछना था ये मसला क्या वजह, फिर ये मैं थोड़ा काम करो तो धूप में तो फिर मेरा सर में दर्द बहुत ज्यादा आ जाते। अच्छा, फिर उसके साथ उल्टी भी आ जाते ज्यादा। ठीक ठीक, तो आपके पूरे सर में दर्द रहता है? ये मत्थे पे होते हैं ना, पूरा सर में दर्द नहीं होती, आगे जो नहीं है इस जगह पे पेशानी पे। हाँ पेशानी पे होते बिल्कुल। अच्छा अच्छा, चले आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ब्लड प्रेशर वगैरह? फिर मैं ये एक आदमी से डॉक्टर से पूछा तो उसने बोला आप चीनी और नमक जो पानी में डाल के थोड़ा पी ले तो फिर उसके साथ थोड़ा आराम हो जाते हमारा। ठीक है, वो डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम आप एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? सर मेरा नाम हसन मुमताज है, मैं सरगोधा से बोल रहा हूँ। सर आज से तकरीबन 5-6 माह पहले सर्दियों में मैंने ना बुखार था मुझे हल्का फुल्का ना, तो जैसे ही मेरी तबीयत बेहतर हुई तो मैंने ना सर्दियों में ठंडे पानी के साथ नहा लिया। वैसे मैं अमूमन सर्दियों में ठंडे पानी के साथ ही नहाता था। ठीक। तो उसके बाद एक तो मेरा मैदा डिस्टर्ब है, गैस बनता रहता है मैदे में अक्सर, और कोई भी थोड़ी सी टेंशन होगी ना तो हाथ पाँव जो है वो यानी ऐसे कांपने, जिस तरह ना जिस्म में कमजोरी सी आ जाती है और घबराहट होती है और घर से निकलने को दिल नहीं करता, और अगर कोई गर्म मैदे की या ताकत की कोई गर्म दवाई इस्तेमाल कर लूँ तो उससे मुझे चक्कर आते हैं, और नहाने में अभी भी ठंडे पानी से हल्की फुल्की तकलीफ, बाजू का चक्कर शुरू हो जाते हैं, जिस तरह पाँव उठते नहीं है जमीन से इस तरह ये नहीं होता है, और घर से निकलने में भी खौफ आता है। आपको कब्ज़ तो नहीं रहता? जी सर कब्ज़ तो नहीं होता आपको? नहीं नहीं कब्ज़ वगैरह कोई नहीं है। चलिए ठीक है, हाँ बस एक और कॉलर है उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही। आप टीवी की आवाज बंद कीजिए, आपको आवाज आ जाएगी। बंद है, बंद है। चले ठीक है, आपका हमारे कंट्रोल रूम ने सवाल दे दिया है, आपको बता देते हैं। जरीन साहबा, जरीन खान साहब सऊदी अरब से थे और इन्होंने बताया कि इनके सर में दर्द जो है ये रहता है। देखिए सबसे पहली चीज़ ये कि जैसे डॉक्टर ने डायग्नोज किया है कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, आप जो शक्कर और नमक का पानी पी रहे हैं इसमें आप नींबू भी ऐड कर लें कि नींबू जो है वो उसमें निचोड़ लिया करें। सिकंजबीन जिसे हम कहते हैं ये आप जो है सुबह शाम आप लीजिए। इसी तरीके से रात को सोने से पहले तीन चीज़ें जो मैंने बताई हैं उसमें साबुत धनिया है और अस्तखुद्दूस है और तीसरी चीज़ काली मिर्च। अस्तखुद्दूस शायद आपको ना मिले लेकिन साबुत धनिया जो है ये थोड़ा सा तकरीबन चार चुटकी के करीब जो बॉल्स होते हैं साबुत धनिया के वो ले लीजिए और इसी तरीके से सात दाने जो है काली मिर्च के ले लीजिए उस कूट के। ये रात को जो है आप सुबह भिगा दिया कीजिए और रात को सोने से पहले जो है उसको कूट कर और इसी तरीके से उसको पी लीजिए। उसको थोड़ा सा कूट के डालें ताकि आप वो पी सकें, वो पूरा नरम हो जाएगा पानी में। तो ये आप साबुत धनिया और काली मिर्च इस तरीके से आप पी लिया कीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। कलौंजी का ऑयल अगर आपको मिल जाए तो वो नाक के दोनों नथनों के में जो है वो आप टपकाइए तो इससे इंशाल्लाह बेहतरी जाएगी। और अगर न्याजबू वहाँ पे मिल जाए तो वो भी सर के दर्द के लिए बहुत अच्छी है कि उसका कतरे जो है दोनों नाक के नथनों में डाले जाए। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, सऊदी अरब से थे। इसी तरीके से मुख्तार साहब सरगोधा से, इन्होंने बताया कि इन्होंने सर्दी में नहा लिया था और उसके बाद इनके पट्ठों का और आसाब का मसला हो गया, इनके दर्द रहता है। ज़ाहिर बात है जब आसाब ढीले हो जाते हैं, आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, पहली बात तो ये कि बुखार में नहाना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं, अगर बुखार हो और नज़ला हो तो उसमें सर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए। तो दो चीज़ें बड़ी अहम चीज़ें, इनका ख्याल रखा करें। और इसी तरीके से जो आपका नुस्खा है उसमें अजगर नागोरी आप ले लीजिए 100 ग्राम, सुरनजान शीरी 100 ग्राम ले लीजिए और पीपल मोल, ये तीनों चीज़ों को हम वजन लेके 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को आप लेंगे तो आपके गैस्ट्रिक का, मैदे का, दर्द का मसला हल हो जाएगा। हाँ पास कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा, आप कहाँ से? हाफिज अब्बास बोल रहा हूँ, लाहौर से। अच्छा हाफिज साहब। जी जी लाहौर से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। सर वालदा को मसला है, वो ना उनके पट्ठों का खिंचाव हो जाता है काफी ज्यादा। अच्छा। और जैसे ना बिल्कुल ही वो बाजू भी ऐसे बस खींचे जाते हैं, उंगली भी ऐसे टेढ़ी हो जाती है, सुबह जब उठते हैं ना अक्सर ऐसे हो जाता है, एक हफ्ते में तकरीबन एक दो दफा ऐसे हो जाता है। शुगर है वालदा साहब को? जी शुगर तो नहीं? शुगर है और हेपेटाइटिस भी है। तो आप ऐसा करें कि अभी जो अभी मेरा सेगमेंट खत्म होगा, अगले सेगमेंट में मेरा फोन नंबर आएगा तो आप फोन नंबर ले लीजिएगा और उससे लाहौर का पूछ लीजिए। 9 तारीख इतवार को मैं लाहौर में हूँ तो मुझे वालदा को आप दिखा दीजिएगा। चलें ठीक, बहुत शुक्रिया। हम पैसे कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से? मैं सुबह बात कर रही हूँ कराची से। जी सुबह। मेरी मदर का ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है बोन मेटास्टेसिस के साथ। ठीक। तो मुझे इस सिलसिले में आपसे एडवाइस चाहिए। ठीक है जनाब। अच्छा फोर्थ स्टेज है इनकी। जी जी ठीक है बेटी, मैं आपसे बात करता हूँ। नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़े, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, एक उनकी कुछ लाइन ख़राब हुई थी लेकिन उन्होंने सवाल मोटापे का किया था और मोटापे के लिए मैंने जैसे पहले भी बताया कि सफ़ेद ज़ीरा 5 ग्राम लेना है आपको और इसी तरीके से लेमन ग्रास लेनी है, इन दोनों को पानी में उबालना है 5-5 ग्राम लेके, तकरीबन 2 ग्लास पानी में और दो नींबुओं के छिलके उसमें डाल के सुबह पीजिए और शाम पीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। लाहौर से हाफिज़ साहब थे, इन्होंने बताया कि वालदा साहिबा जो है उनके साथ मसाइल है, उनको शुगर भी है, हेपेटाइटिस भी है और खिंचाव ज़्यादा होता है। तो ज़ाहिर बात है कि ये अमूमन इस स्टेज में जो है काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं और काफ़ी दर्द वगैरह रहता है, तो इसमें अभी फौरी तौर पे तो आप इनको जो चीज़ देंगे वो जौ दे दीजिए, कि जौ का दलिया जो है आप उसको शहद डाल के इस्तेमाल करें, यानी शुगर है तो फिर सिर्फ इसी तरीके से आप उनको जौ का दलिया दीजिए, नमकीन जो जो भी सालन वगैरह बनता है वो आप देना शुरू कर दें, और इसी तरीके से सिर्फ सूखे आलू बुखारे जो है दिन में 3-4 दफ़ा जो है वो मुंह में रख के चूसें, ये कर लें, और इंशाल्लाह ताला 9 सितंबर इतवार को मैं लाहौर आ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला वो आप कॉन्टेक्ट करके मुझसे मिलवा दीजिएगा। सोबिया साहिबा कराची से, इन्होंने बताया कि वालदा साहिबा को डायग्नोज जो है वो कैंसर हुआ है, इसमें कुछ दवाएं तिब यूनानी की और तिब नबवी की जो हैं वो आप मेरे से आकर ले लीजिए, ये अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और इसमें तरीक़ेकार ये है कि अभी मेरा आप देखेंगे कि स्क्रीन पे नंबर आएगा, वहाँ से आप एड्रेस लेके मेरे पास तशरीफ़ ले आइएगा, तो ये दवाएं जो हम देते हैं तो बेशक उससे तकलीफ़ में कमी आ जाती है, अल्लाह ताला खैर और आफियत रखे, आप वो दवाएँ मुझसे आकर कराची में ले लीजिए। हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं नाजिया बोल रही हूँ, वाकर से। नाही साहिबा, नाजिया। अच्छा नाजिया जी, फरमाइए जी। मुझे कब्ज बहुत ज्यादा है कि मैं काफी अच्छे से दवाइयाँ भी लेके फिर भी मेरी कब्ज नहीं खत्म हो रही है, और जब तक मैं दवाई लेती रहती हूँ कब्ज होती रहती है, फिर कुछ अच्छे बाद मेरा भी असर खत्म हो जाती है दवाई का, फिर कब्ज भी बंद हो जाती है ज्यादा। अच्छा अच्छा, शुगर तो नहीं है आपको? जी नहीं, कुछ भी नहीं है। चलें ठीक है, ठीक है, आपको जवाब देते हैं। देखिए नहीं साहबा ने जो हमको हमसे सवाल किया कि इनको कब्ज़ है, इसमें जो बेसिक चीज़ ये है कि कब्ज़ उमुल अमराज होता है, इससे और काफ़ी मर्द जन्म लेते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो वो ये है कि फाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिए, जैसे सेब आजकल आ रहा है, सेब आप कम से कम छोटे वाले जो है दो सेब खाएं, बड़ा सेब हो तो एक सेब आप सुबह नाश्ते में ले लिया कीजिए, रात को खाना खाने से एक घंटे पहले एक सेब ले लिया कीजिए, और इसी तरीके से कोशिश करें कि लाल आटा या चक्की वाला आटा जो होता है उसका इस्तेमाल कीजिए। मौसम्बी का मौसम आने वाला है, आजकल मिठ्ठे आए हुए हैं, मिठ्ठे का आप चूसना शुरू कीजिए, और अगर मौसम्बी बाकायदा आ जाए या कीनू आ जाए तो इसको स्लाइसिस काट लीजिए, पतले पतले ऐसे गोल स्लाइसिस काट लीजिए और उसको प्लेट में रख के ऊपर उसके जो है शहद डाल दीजिए, तकरीबन 2 घंटे तक उसको ढाँप के रखिए, और 2 घंटे बाद जो है किसी भी खाने से पहले जो है आप वो पूरी कीनू या मौसम्बी जो है वो आप खा लीजिए, तो इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। एक और नुस्खा है जिसमें सना मक्खी, मुलट्ठी और सौंफ है, तीन चीज़ें हैं, सना मक्की, मुलट्ठी, सौंफ, इन तीनों चीज़ों को जो है हम वज़न आप 50-50 ग्राम मंगवा लीजिए और इसमें 150 ग्राम जो है चीनी डाल दीजिए ताकि खा सकें आप, और इसे जो है 5 ग्राम यानी कि टेबल स्पून एक भर के रात को सोने से पहले ले लीजिए। 5 अंजीर जो है वो आपने लेनी है, वो भी दूध में पहले उबाल लीजिए और फिर उसके बाद उसको हलवे की तरह खा लीजिए, सुबह अगर 3 अंजीर खा लें 3 शाम खा लें, इस तरीके से कर लीजिए, लेकिन अंजीर के अंदर ये खासा है कि ये आपके कब्ज वगैरह को बेहतर कर देगी। हमारा जो साशा है जो हम अलसी का आपको बताते हैं, अलसी का हर्बलिन के नाम से, वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, उसका एक साशा रोज़ाना रात को गर्म पानी से लें तो उससे दूसरे अमराज भी, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये तमाम चीज़ें वो बेहतर होती हैं, हर्बलिन का साशा आप ज़रूर लीजिए। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मुझे ये जानना था कि मेरे पत्थों में और मेरे कंधों में बहुत ज्यादा दर्द होती है। अच्छा, आप कौन बोल रही, कहाँ से? जी मैं नीलम बोल रही हूँ, जिला उकाड़ा से। नीलम बोल रही हैं आप? जी जी। आपके कंधों में दर्द है? जी कंधों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और सर में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है एकदम से। अच्छा, सर में भी दर्द, ठीक है जनाब। वहाँ पर कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? मैं सर अब्दुल जवाहर बात कर रहा हूँ, लियाकतपुर से। जी सर फरमाइए। सर मुझे एक तो नजला, रेशा और हल्की फुल्की खांसी, अच्छा, और गैस का मसला होता है और याददाश्त में काफी कमजोर है, भूल जाता हूँ चीजें ना। अच्छा अच्छा ठीक है जनाब, आपको बताते हैं जवाब। नीलम साहिबा काड़ा से, इन्होंने बताया कि कंधे में इनके काफ़ी दर्द रहता है, ये कई वजूहात की बिना पे हो सकता है, सर्वाइकल पेन भी हो सकता है। तो आप अगर आपके गर्दन के मोहरों का मसला है तो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम कॉलर जो होता है सॉफ्ट कॉलर बांध के और बैठ जाइए, उससे फ़र्क पड़ेगा तो आपके कंधों का दर्द सही होगा। और वैसे आप जो है कड़ी पत्ता जो होता है, कड़ी पत्ता ले लें और उसको जैतून के तेल में डाल के जलाइए, और वो तेल आप कड़ी पत्ते का तेल कहलाता है, वो आप उसको लगाने की उसमें कंधे पे और नीचे हाथों तक के, बाजुओं तक के उसको लगाइए तो बड़ा उम्दा। अगर आपको आप जो क्या नाम है कड़ी पत्ता ना मिल सके तो फिर आप लौंग और जायफल ले लीजिएगा, वो आप तेल में जला लीजिए तो इससे वो तेल आप लगाएंगे तो बेहतरी आएगी। अब्दुलजब्बार साहब ने बताया हमको लियाकतपुर से, नज़ला ज़ुकाम इनको रहता है और रेशे का मसला है। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप एक पाउडर बना लें जिसमें भुने हुए चने जो है वो 1 किलो हैं, दखनी मिर्च 25 ग्राम है और इसी तरीके से दालचीनी जो है वो 25 ग्राम है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह पिसवा के इसमें 1/2 किलो मिश्री जो है वो आप मिला दीजिए और सुबह के वक्त 2 टेबल स्पून, शाम को असर के बाद 2 टेबल स्पून आप लेना शुरू कीजिए, इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और गैस के लिए जो आपने बताया कि आपको गैस या पेट में बादी वगैरह रहती है, उसके लिए पुदीना बहुत उम्दा चीज़ है कि आप पुदीने की 20 पत्तियां ले लें, सौंफ का 1 चमचा ले लें और इसे जो है आप इसका कहवा बना के इसमें नींबू डाल के आप पीजिए, तो इससे 2 चीज़ों से ही आप देखेंगे कि इसमें अगर अदरक का इजाफा कर लिया जाए तो और अच्छा है, तो ये गैस्ट्रिक के लिए बहुत अच्छी कहवा बन जाएगा, ये आप सुबह शाम पीजिए। ये अब्दुलजब्बार साहब थे हमारे पर लियाकतपुर से। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब है, कहाँ से? मैं शिबाना बात कर रही हूँ, आरिफ वाला से। आरिफ वाला से, आप? अल्लाह का शुक्र है जनाब। जी मैं एरिया पंजाब से है, आरिफ वाला। जी जी जी, तो हकीम सर मैं अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पंजाब में बड़ी खुश हूँ, हर तरह की अल्लाह ताला ने नेमत सुनवाजा, लेकिन हकीम साहब अचानक बैठे बैठे मेरा बीपी बहुत अप हो जाता है। अप हो जाता है? हाँ जी बहुत ज्यादा, मुझे पता भी नहीं होता ना, मैं ऐसी मैं नमक को भी अवॉइड करती हूँ, कितनी चीजों से भी अवॉइड करती हूँ, लेकिन एकदम ना हकीम साहब पता नहीं क्या होता है, अक्सर औकात ऐसा होता है कि पीरियड के एंड के डॉक्टर हकीम साहब के ब्लड प्रेशर ना मुझे फील होता है, हर मंथ वो नोट करती हूँ ठीक, और वो बीपी अप होता है। बेबी है हकीम साहब, बेटी है एक, वो तकरीबन है माशाल्लाह से 8 साल की है, उसके बाद बेबी नहीं है, तो बस ये कभी कभी टेंशन होती है, बेटी और यानी कि बहन भाइयों का इसकी डिमांड करती है। ठीक। तो हकीम साहब बस ना यही है कि मेरा ब्लड प्रेशर बड़ा हाई होता है, कोई टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। ठीक, आप ये बताइए आपको कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया हुआ आपने? जी हकीम साहब, यूरिक एसिड थोड़ा सा आया था, 2-3 पॉइंट अप थे, ज्यादा था। यूरिक एसिड नहीं, जो आपका यूरिक एसिड, मैं ये बात नहीं कर रहा, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, लिपिड्स प्रोफाइल जो होता है वो आपने चेक कर? जी सर ये भी करवाया था। सही है वो? हाँ जी ठीक आ रहा है। हाँ जी हकीम साहब, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट अप ज्यादा होता है, इसके अलावा ज्यादा कभी नहीं हुआ ज्यादा। अच्छा ठीक, और एज हकीम साहब 36 ईयर है। चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह। यहाँ पास एक कॉलर और मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? सऊदी अरब से बोल रही हूँ शनाफ जी। मेरे कोलेस्ट्रॉल मैंने चेक करवाया था, 705 आया और जो था वो यूरिया कैसर मुझे 705 था, ये कोलेस्ट्रॉल 309 था। अच्छा। और मुझे शुगर बहुत ज्यादा रहती है, 400-300 से ऊपर ही आती है। ठीक। तो आप जब भी चेक कर लूं, खाना खाने से पहले भी जब सुबह उठती हूँ निहार मुँह भी 300 आ जाती है। आपकी उम्र कितनी है शनाज साहिबा? मेरे 50। 50 साल, ठीक है ना। ठीक है, आपको जवाब देते हैं। हम आप आरिफ वाला से खातून का फ़ोन था, इन्होंने बताया कि इनका बीपी जो है वो रहता है, उसके लिए आप एक नुस्खा लिख लें बीपी के लिए कि छोटी चंदन आपको लेनी है, 50 ग्राम धनिया जो है आपको लेना है 200 ग्राम और काली मिर्ची 10 ग्राम। ये नुस्खा मैं बीपी का बताता हूँ, इसको पिसवा लीजिए और पिसवाने के बाद सुबह 5 ग्राम जो है पानी से आप लीजिए और शाम को सोने से पहले 5 ग्राम। दोबारा बता देता हूँ, छोटी चंदन उसको असरौल भी कहते हैं 50 ग्राम, साबित धनिया 200 ग्राम और काली मिर्ची 10 ग्राम, इन तीनों को पिसवा के और सुबह शाम इनको आप चाय का जो चमचा होता है छोटी वाली 3 महीने तक लीजिए, इससे बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। और जो मेरा टेलीफोन नंबर आ रहा है इसमें अगर आप हर्बलिन लेना शुरू करेंगे तो उससे ये होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल और दिल के मामला भी ठीक रहेंगे, वो साशा भी आप ले सकती हैं। सऊदी अरब से हम आप शहनाज साहिबा, आपने फरमाया कि यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि 705 है कोलेस्ट्रॉल, 309 है और शुगर इन्होंने बताया कि 400। तो मैं नहीं समझता कि आपको मैं कोई इलाज बताऊं, इसलिए कि आप वहीं पर जो मौजूद डॉक्टर्स हैं उनसे रुजू में रहिए और अपनी ग़िज़ाओं की तरफ तवज्जो दीजिए और कोशिश ये कीजिए कि हरा धनिया जो होता है उसे आप जो है ग्राइंड करके उसका शरबत सुबह शाम एक गिलास पीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।